пра яе благое казалі. Гэтую песню так я ўпадабаў, што і цяпер яе памятаю. Вясельная песня сіраціні. Ах, знаць, знаць па вяселіку, што не бацюшка аддаець. Двор вялікі, а збор невялікі. Нет у мяне радзінушкі. Ой, зашлю, пашлю серу зязюльку па радзінушку. Зязюлька ляціць, радзіна едзець. Ах, паслала б я салавеньку, ды саловушка адказваюць. Ах, паслала б я зязюльку па свайго татульку. Ды за родненькім бацькам серым зязюлька не прылятаюць, а татулька адмаўляюць. Рад бы я ўстаці к свайму дзіцяці, ды па радушку даці. Грабавыя доскі сціснулі ножкі, да не магу я ўстаці. Сырая земля дзверцы залегла і акошачка засланіла. Майго бацюшку на вяселіка не пусціла. Прызнаюся, што і я не мог стрымаць слёз, бачачы перад сабою Алюту і слухаючы гэтую песню. Яна была сапраўдную сіратою, бо апрача старое маткі не мела іншых сваякоў. Гэтую сям'ю пан прывёз за свету. Раней жылі яны дзесьці далёка за Дзвіною, і бацька Алютін памёр адразу ж, як прыехалі ў наш край. Госці гулялі, пілі адзін з адным, добра падвесяліліся, дуда зайграла песні, і танцы не спыняліся ўсю ноч, але ўсё было прыстойна, бо паны і аканом часта наведвалі вясёлае ігрышча. Пасля вяселля пан і Антон добра дапамаглі маладым. З самага пачатку гаспадарання Васіль ужо меў колькі коней, кароў ды іншыя жывёлы, новыя забудовы ды колькі дзесяцін урадлівай зямлі. Але цікава, сказаў пан Завальня, ці перавыхавала яго Алюта, бо ёсць прыказка, хто ажэніцца, той пераменіцца. Не, паночку, кажуць людзі, што калі родзіцца жарабя з лысінкай, дык з той самай лысінкай і ваўкі з'ядуць. Дзіўныя рэчы на свеце. Ну, кажы ж далей. На сваёй гаспадарцы Васіль быў надта ж нешчаслівы. Хоць нейкі час, здавалася, і перамяніўся на лепшае. Дзіўна, што страчала яго адна бяда за другою. Выганяць пастухі чараду за вёску ў поле, выбежыць з лясу воўк, схопіць барана, калі разгледзецца, дык бачыць, што той баран быў Васілёў. Здаралася гэта некалькі разоў, і заўсёды воўк нібы выбіраў толькі Васілёвае. Ходзіць гусі па полі, ускочыць ліса і падушыць іх. Гусі былі Васілёвы. Карова ягоная раз заблудзілася каля возера, убілася ў балота. Пакуль прыбеглі на дапамогу, ўжо ўтапілася. І гэтыя несканчоныя страты давялі яго амаль да галечы. Неяк загарэўся бор, збеглася ўся воласць. Не далі рады, полымя, як хваля на возеры, разышлося па ўсім бары. Шугаючы ўгары, яно ахоплівала густыя лапы яліны, хвоі, вадым, як страшны туман, закрыў усё неба і зямлю так, што ледзь можна было дыхаць. Бегаючы па лесе і збіваючы веццем полымя, папалілі мы на сабе вопратку, але ўжо не было ратунку. Блізка быў Васілёў дом, і скрынка заляцела ў гумно і згарэла збожжа. У тыя дні вяскоўцы паўсюль казалі, што гэта адпомсціў Васілю лясун, якога ён некалі выцяў каменем, калі той звяроў і птушак пераганяў з аднаго лесу ў другі. А стары чалавек прадказаў яму пажары і паморак на жывёлу. Васіль ад гора яшчэ часцей пачаў завітваць у карчму. Яго жонка і цешча працавалі дзень і ноч і стараліся адвярнуць яго ад благога. І ён зноў вярнуўся да зухаватых і бязбожных сваіх учынкаў. Аднаго разу Антон, Марцін ды іншыя, хто яму шчыра спрыяў, прыйшлі да яго ўвечары і нагадалі, каб цярпліва прымаў свае беды. Мо калі-небудзь Бог усё пераменіць на лепшае. У гэты час насунулася хмара, пачалася навальніца. Ён задумлівы сядзеў ля вакна, вецер завыў за сцяною, і ён, як непрытомны, паведаміў: «Мой брат, выючы, прыімчаў паўз маю хату і паляцеў гуляць па шырокіх палях і густых лясах. Хутка і я за ім туды падамся». Чуючы гэтыя ягоныя словы, перапалохаліся ўсе, і жонка пачала плакаць. А калі Антон сказаў Васілю, што ён зноў вяртаецца да бязбожных учынкаў, той грукнуў са злосцю дзвярыма і выйшаў з хаты. Аднаго дня пад вечар ідзе ён у карчму, і там сустракае старых сваіх сябрукоў, з якімі колісь гуляў, і зноў пачынаюць яны банкетаваць. Васіль, калі ўжо добра падпіў, кажа ім: «Згалеў я зусім, але хутка буду багаты. Прыйшла мне ў галаву добрая думка. Пайду начаваць да цмокавага каменя, пакланюся д'яблам, мо не пашкадуюць яны мне грошай». Калі ж пачалі з яго смяяцца, што ён ніколі не адважыцца там пераначаваць, а быў ужо, дарэчы, позні час, ён схапіў шапку, «Вось дакажу, што не баюся прывідаў», кінуў у карчме таварышаву і пайшоў на пагорак да цмокавага каменя і адтуль ужо не вярнуўся дадому. Мінаюць дні, мінаюць тыдні, месяцы, Васіля няма. Шкадуюць яго знаёмыя, плачуць жонка сцешчу, няма вестак, ці жывы ён, ці памёр. Розныя былі думкі і чуткі між людзьмі. Адны казалі, што недалёка ад вялікіх лукаў і Пскова хаваўся ён у пушчах з хеўраю ліхадзеяў. Другія сцвярджалі, што лясун завабіў яго ў свае нетры. Сёй той у грыбах чуў Васілёў голас і лясуноў смех. Розныя гаварылі. Васіль жа згінуў назаўсёды. Старая Арына дзень пры дні, гледзячы на слёзы сваёй Алюты, страціла здароўе і заручылася з зямлёю. Алюта і цяпер яшчэ жыве ў панскім маёнтку, ні ўдава, ні замужніца. «Вось да чаго даводзіць п'янства і зухаватасць», – сказаў пан Завальня. «Меў добрага пікуна і паноў добрых, што яму дапамагалі. Жыў бы спакойна сабе, трэба ж было заводзіць звады з лесуном, шукаць заклятых скарбаў, вітацца на полі з віхорам, называць яго братам. Ох, бачыш, Янка, які асцярожны мусіць быць маладзён. Заўсёды, перш чым што рабіць, трэба падумаць. Не ведаю, дзядзечка, у чым ён тут правініўся, калі назваў братам віхор. І цяпер у завейную ноч вецер вые, сяче снегам па вокнах, калі б я сказаў яму: «Ляці, браця, на поўнач, можа, я за табою хутка падамся. Які ў гэтым грэх?» «Не, называй братам толькі такога, як сам». А пра віхор просты люд кажа, што гэта д'ябал ездзіць па полі і часам шкоду робіць. Калі так гаварыў пан Завальня, падарожны глядзеў на Янку і ківаў галавою. «Не верыш, бо сам не паспытаў такога». «Ну, цяпер нам трэці раскажа, што бывала калісьці на свеце. Слухай, ма». Апавяданне трэцяе. Вужовая карона. У маіх паноў быў лоўчы, зваўся Сямён. Дом яго стаяў недалёка ад маёнтка. Паншчыны ён не служыў, а ўвесь яго абавязак быў вартаваць лес, хадзіць на паляванне з панам ды прыносіць дзічыну, калі чакаючы гасцей або перед якім вялікім святам накажуць з маёнтка. Аднаго дня прыходзіць да яго аканомі, крычыць, стукаючы ў акно: «Сямён, Сямён, пан казаў, каб ты, што там не было, прынёс да нядзелі пару глушцоў, дзве пары цецюруков і колькі курапатак. Дык не лянуйся, бяры стрэльбу, майго выжла, ды ідзі на ловы». Заспешаўся Сямён, бо была ўжо серада. Бярэ стрэльбу, зайшоў у маёнтак і з выжлам ідзе блукаць па лесе. У нешчаслівы час выйшаў на паляванне, хадзіў дзень на вылёт, а бачыў толькі дзятлаў, што дзяўблі сабе на сухіх хваінах. Начаваў у лесе, замёрз, бо была ўжо восень. На другі дзень да ўзыходу сонца туляўся па пушчы. Але дарма. Нават здалёку не бачыў тых птушак, якіх шукаў, толькі вецер шумеў у дрэвах. Згаладалы сабака ўцёк ад свайго гаспадара, і Сямён, змардаваны і хмурны, вяртаўся дадому, не ведаючы, што рабіць. Сеў ён на калоду і думае сабе: «Кепска будзе. Пан не дасць веры, што я шчыраваў на ўсю поўніцу, пэўна западозрыць мяне ў гультайстве. Ах, пакланіўся пенячысціку, абы толькі паспрыяў мне сёння». Ледзь гэтак падумаў, выбег аднекуль велізарны чорны сабака, сеў перад лоўчым і страшнымі вачыма ўтаропіўся на чалавека. Сямён кліча яго да сябе, але сабака не рушыць з месца, а толькі глядзіць, як шалёны. Ахінуў лоўчага неспакой, і дрыжыкі пабеглі па целе. І тут бачыць, выходзіць з гушчару пажылы чалавек. Валасы зблытаны ў каўтун, бровы густыя, змарнелы, як быццам ад сонца і ветру твар, вопратка да пят. Сядае на пень для паляўнічка і гаворыць такія словы: «Бачу, што торба твая пустая, і твар хмурны. Пэўна, паляванне няўдалае». «Ай, хадзіў 2 дні па лесе, змарыўся сам, і сабака, згаладаўшыся, ўцёк ад мяне, не ўдалося ніводнага разу стрэліць. Дзе ж падзелася тое птаства? Загадалі мне да нядзелі прынесці дзічыны. Ды адкуль яе ўзяць? Бяда будзе». «Не журыся, — кажа незнаёмы, — паслухай мае рады, я дапамагу табе. Заўтра 14 верасня, дык увечары ідзі на Ласіную гару, на цэлую ноч будзе табе дарогі, бо сам ведаеш, што гэтая гара адсюль не блізка. Стаіць яна сярод цёмных лясоў, падыдзеш да яе акурат на світанні і бачыш, што схілы яе пакрытыя вужамі. Не палохайся, яны чапаць цябе не будуць. Між іх сустрэнеш вужовага караля. Пасцялі перад ім белую хустку, кленчы пакланіся, і ён кіне табе на хустку сваю залатую карону і з грамадою сваіх вужоў пойдзе ў зімовыя сховы. Слухай, яшчэ дам табе перасцярогу. Ідучы ўначы на Ласіную гару, не палохайся нічога і нічому не дзівіся, іначе дарэмны будзе твой клоп. Калі будзеш мець у сябе вужовую карону, дык гэты чорны сабака, які цяпер перад табою заўсёды, як толькі пойдзеш на ловы, стрэне цябе і павядзе па лясных сцежках, і кожны раз настраляеш столькі, колькі захочаш. Але ніколі не палохайся нічога і не дзівіся нічому, бо калі пахіснешся сэрцам або духам, будзеш нешчаслівы. Не пускай у душу такія пачуцці». Сказаўшы гэта, ён схаваўся ў гушчары, і сабака пайшоў за ім. Сямён правёў поглядам незнаёмага, доўга стаяў задумаўшыся, пайшоў да хаты, узяў белую хустку і са стрэльбаю за плячыма скіраваў да Ласінай гары. Калі зайшоў у дзікую пушчу, дык ужо сутоньвалася. Цямнее і цямнее рабілася сярод густых хвояў і ялін, а ён далей і далей ідзе ў глыб лесу. Ужо вечарэла, вось ужо і ноч. Глянуў у гору, ледзь некалькі зорак на небе ўбачыў праз галіны. Адзін ён з людзей быў у той час у лясной пустэльні. Вакол чуў толькі крыкі соваў і пугачоў, ды і гушчары тупат перапалохана звера. Не першы раз выпала яму блукаць уначы па лесе, і дарога гэтая не страшыла яго. А поўначы лютыя пачвары акружылі лоўчага. Бачыць, як набліжаецца велізарны мядзведзь на задніх лапах, рыка і ўжо хоча напасці, зграя ваўкоў, натапырыўшыся і свечачы вачыма, пагражае крывавымі вачамі. Сямён адважна ідзе сярод хіжыцкае зграі. Заступіў яму дарогу вышэйшы лес. Волат, які вырваў вялікую хваіну і гразіўся нібы пярун, аднак лоўчы смела мінае ўсё гэта. Месячык паказаўся з-за воблака. Здаецца Сямёну, што выходзіць ён з лесу і бачыць у далечыні палац, які свеціцца золатам і срэбрам. Падыходзіць да тае пекнай пабудовы праз чароўны сад, як быццам вясна і лета сышліся разам. Найпрыгажэйшыя кветкі і даспявае найвыдатнейшая садавіна. Зязюля сумным голасам абзывалася на дрэве, затёгкаў салавею хмызняку, чуваць дзіўныя галасы драздов і шпакоў, і разумее Сямён іх вясёлыя спевы. Спаткалі яго дзяўчаты з вянкамі на галовах, танцуючы вабілі да сябе. Ён мінуўся гэтыя цуды, не здзіўляючыся і не зважаючы на іх. Зніклі чароўныя здані, падзьмуў восеньскі вецер, і Сямён убачыў на ўсходзе чырвонае неба. Хутка ўзыдзе сонца, спяшае ён да ласінай гары. Калі прыйшоў на прызначанае месца, убачыў чараду вужакоў. Яны, сыкаючы, саступалі з ягонай дарогі, а ўжо і сонца падымаецца. Страчае Сямён такога велізарнага вужа, якога ніколі не бачыў. Той смела паўзе, а на ягонай галаве зіхаціць золата. Сямён раскінуў белую хустку перад ім і ўкленчыў. Вуж скінуў з галавы карону на хустку і папоўз далей, а за ім і іншыя вужы хутка схаваліся за гарою. З радасцю разглядаў Сямён залаты скарб, падобны на два бліскучыя лісцікі, што зарасліся канцамі. Ледзь пакінуў гару, як яго спатыкае велізарны чорны сабака, які ўчора пабег за незнаёмым. Пазірае ў вочы, здаецца, кажа, каб ішоў за ім, ідзе лоўчы за сабакам. Той спыняецца і позіркам паказвае на дрэве глушцоў. Разоў колькі стрэліў ён у тым месцы і некалькі штук забіў. Ужо нёс дадому глушцоў, цецерукоў і курапатак, а як падышоў бліжэй да хаты, сабака застаўся стаяць на полі, глядзеў услед паляўнічаму, а пасля знік з вачэй. Паны хвалілі лоўчага, яго спрыт на паляванні, а чэлядзь і эканом дзівіліся з яго шчасця, з таго, як ён, не маючы сабакі, столькі змог упаляваць дзічыны. З таго часу Сямён стаў найслаўнейшым паляўнічым. Той чорны сабака кожны раз сустракаў яго ў лесе, і Сямён столькі біў розныя дзічыны, што не толькі хапала панам у маёнтку, але і сялянам на продаж. Па ўсёй ваколіцы разнеслася пагалоска, што Сямён чараўнік. Быццам некаторыя секлі дровы ў лесе ды бачылі, што ходзіць з ім нейкі чорны сабака, які ў лесе і застаецца. Акім, што некалі сябраваў з лоўчым, раз ціха падышоў пад вакно ягонай хаты, каб даведацца, што той робіць, пачуў, нібыта з кімсьці размаўляе. Зірнуў у вакно, Сямён лашчыць чорнага сабаку, таго самага, што заўсёды сустракаў яго ў лесе. Сабака глянуў у вакно крывавым вокам і знік, а Акім уцёк ад страху. Ужо колькі гадоў уся воласць гаворыць, што Сямёну дапамагае на ловах сам нячысцік, якога трымае ён за пахолка. Але паны адно смяяліся з гэтага і не давалі веры. Хоць пан, будучы неяк з лоўчым на паляванні, не бачыў чорнага сабаку, аднак змеціў, што дзікае птацтва само ляціць да Сямёна, і той ніколі не схібіў. Жыла ў вёсцы непадалёку Марыся. Прыгожая маладая дзяўчына, дачка набожных бацькоў. Шмат каму яна падабалася, і Сямён меў на яе вока. Спадзяючыся на сваё багацце ды на панскую ласку, меў надзею, што Марыся будзе ягонай. Аднаго дня, калі ішоў на паляванне, убачыў ён Марысю. У яе быў вянок на галаве, і кветкі так ёй пасавалі, што выглядала яна надзвычай прыгожаю. Ходзячы непадалёку ад свае нівы, збірала суніцы. Падыходзіць Сямён, просіць ягад. Не адмаўляе яму дзяўчына, пытае лоўчы, ці падабаецца ён Марысі. «Людзі кажуць, што ты чаруеш», – адказала тая. «А я баюся чараўнікоў». «О не, Марысю, нікога я не чараваў і не ведаю такога ганебства. Калі праўду кажаш, я нашу на шыі пры свянцоны ў час юбілею крыжык, які можа грахі адпускаць. Пацалуй мой крыжык». «Ахвотна», – адказаў Сямён. І ледзь пацалаваў крыжык, як тут з травы падняў галаву велізарны вуж, нібыта хацеў зірнуць на Марысю. Перапалоханая дзяўчына закрычала. Сямён схапіў камень і выцяў вужа. Той, сыкаючы, схаваўся ў траве. А пасля раптам з'явіўся чорны сабака, загаўкаў і знік. Марыся ад страху дрыжыць, ледзь жывая. Сямён правёў яе дадому і адтуль знов ідзе на паляванне. Толькі ўжо не сустрэў яго ў лесе чорны сабака. Убачыў цецерука, стрэліў, але замест птушкі пень гнілы ўпаў на зямлю. Спалохаўся Сямён, вяртаецца да хаты, аж там безліч вужоў, сыкаючы, паўзуць пад лаву і пад печ. Адчыніў скрыню, выняў вужовую карону, а яна ўжо не залатая. Два пажоўклыя бярозавыя лісточкі. Стаіць, як слупе, не ведае, што чыніць. Доўга яшчэ дакучалі вужыні бараку Сямёну. Не давалі спакою не толькі дома, але на гасцінах. Калі завітаў да суседзяў, не раз не баючыся людзей, з'яўляўся перад ім немаведама адкуль вуж. У гэты момант нехта загрукаў у браму, і сабакі забрахалі. Выбег парвак і, вярнуўшыся, паведамляе: «Прыехаў пан Мараховскі». Пан завальна саскочыў з ложка, хуценька апранаецца, каб павітаць госця. «Ці не дазволіш мне пераначаваць, пане завальня?» – сказаў Мараховскі. «У такую завіруху твой дом – адзіны прытулак». І гэтыя таксама, зірнуўшы на падарожных, схаваліся ад буры і, пэўна, баюць пану казкі. Сяляне і парабкі адзін за адным падаліся ў пакой для чэлядзі. «Я перашкодзіў, але маю чалавека, які заменіць усіх. Мой фурман Якуш любіць расказваць прыгоды, хоць бы і цэлую ноч. Няхай толькі коней выпража. Ах, як я замёрз!» Пан завальні адразу загадаў сваёй сваячцы прыгатаваць што-небудзь на вячэру. «А што, пані асэсар, можа, кроплю гарэлачкі?» Яна крыху адагрэя. Пан, пэўна, едзе ў Полацак забраць сына, бо ўжо хутка каляды, это добра, няхай адпачне ад вучэння і перабачыцца з роднымі. А пан дзетак сваіх Стася і Юзіка будзе забіраць дадому? Трэба, трэба, паслязаўтра мушу пасылаць. Даручы мне, я забяру. Вельмі буду ўдзячны, калі пан такі ласкавы». Пасля пан Мараговскі, загаварыўшы да мяне, прасіў, каб на каляды прыехаў і пабыў колькі дзён у яго. Паклікаў, маўляў, ён шмат маладых гасцей, з якімі прыемна будзе прабавіць час. Хутка прынеслі вячэру. Мой дзядзька, размаўляючы з госцем, усё мяне нахвальваў. «Нябож мой, Янка! Відаць, часу ў езуітаў не марнаваў, шмат цікавага з розных ксёнжак ведае. А ці любіць нашы беларускія казкі?» «Ну, калі тут недавно колькі падарожных сялян апавядалі, што выпала ім бачыць або чуць у жыцці, дык я запрыкмеціў, што Янка толькі іх і слухаў. Ён любіць такія гісторыі, але ж праўда, і гісторыі былі цікавыя пра чары ды пра людзей, што пабраталіся са злым духам. А вось і мой фурман, Якуш, шмат бачыў і чуў у сваім жыцці. Пачне апавядаць, Бог ведае, адкуль у яго бярэцца, а ўжо што да ваўкалакаў, дык з першага позірку іх пазнае. Вось акурат перад гэтую бурую сустракаем мы двух ваўкоў, што спыніліся паблізу ад дарогі. Я бяру стрэльбу і хачу стрэліць». Якуш павярнуўся да мяне і закрычаў: «Не страляй, паня, бо ў іх душы чалавечыя. Калі заб'еш якога, дык душа ягоная пойдзе ў пекла, не адпакутаваўшы за грахі. А за гэта і пан адкажа перад Богам». Не скончыў ён яшчэ гаварыць, а ваўкі ўцяклі. Пасля вячэры паклікалі Якуша. «Ну, Якуш, — сказаў Мараговскі, — за тое, што гаспадар быў ласкавы пусціць нас на начлег у гэтую лютую буру, раскажы што-небудзь пра ваўкалакаў. Толькі глядзі, кажы праўду». Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.